परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग ध्यान दीप प्रकरण के ऊपर विचार करें। कहां तक हुआ था? 5 हो गया, चलेगा? अच्छा, 4 हो गया। अच्छा, तो यहां ये बता दिया था, ये जो मन में वासनादि जो रहती है और जो विद्वान है वासना से निवृत्त हो जाता है, तो उसके लिए ध्यान करना आवश्यकता है। शास्त्र किन के लिए लेके चल रहा था, तो उसके लिए कोई आवश्यक है, शास्त्र लागू है, नियम है या नहीं, ये सब विचार चल रहा था। तो उसी को लेके बता रहे देखे 5वें में, ठीक है, भवतु प्रकृते किमायातम, 5वां है ना, 5वां। 4वें में कहा दिया था आत्मा असंग है। आत्मा क्या है? असंग है। ततो अन्यत, उससे भिन्न, साला, जितना भी सारा है, इंद्रजाल है। इंद्रजाल का मतलब है जादूगर ने दिखाया हुआ वस्तु के समान। सारा जगत है इंद्रजाल के समान है, इसलिए अचंचला निर्णित है। अचंचल बोल तो अचंचल होकर, स्थिर होकर जो निर्णय किया, उसके अंदर कोई वासना नहीं रहेगी। ऐसा तत्ववित्त के अंदर कोई वासना नहीं रहेगी, क्योंकि वासना भी मुख्य रूप से 2 मानी जाती है, एक आत्मवासना, दूसरी अनात्मवासना। वही पदार्थ है ना, आत्मा और अनात्मा। आत्मा को हम दूसरे शब्द से देखे दृष्टा कहे, अनात्मा को दृश्य। आत्मवासना और अनात्मवासना, अनात्मा जो वासना है उसको भी 2 भाग में विभाग कर सकते हैं। किसको? अनात्मवासना, शुभ वासना, अशुभ वासना। तो अशुभ वासना को पुनः 2 भाग कर सकते हैं, अशुभ वासना, देह वासना, लोक वासना। एक देह वासना, एक लोक वासना। लोक बोल तो संसार में जो वासना है, मेरे है, मेरा यश मिले, ये लोक वासना हो गई। शरीर को लेके हो गया देह वासना, ये दोनों क्या है? अशुभ वासना है। अनात्मा वासना को 2 भाग किया ना, 2 भाग में बंटवारा हो गया, अशुभ और शुभ। अशुभ को 2 किया, देह वासना, लोक वासना। तो देह वासना और लोक वासना, तो देह वासना और लोक वासना को कैसे हटावे? है दो कांटे है ना, ये कांटे गड़े है, 2 ऐसे गड़े है, उसको हटाना मुश्किल होता है। उसके लिए आपको दूसरा एक कांटा लेना पड़ेगा। कांटे से कांटों को निकाला जाता है ना, तो इसलिए वहां शुभ वासना। शुभ वासना मतलब शास्त्र वासना है, अनात्मा वासना है, किंतु शुभ वासना। तो शुभ वासना के द्वारा अशुभ वासना का 2 भाग, कौन? देह और लोक हटा दिया आपने, तो आपके पास अभी 1 वासना बच गई, शुभ वासना। ये भी बाधक है, इसका मतलब पहले नहीं छोड़ना चाहिए उसको, पहले पकड़ना है। जैसे पैर में 2 कांटे लग गए, 2 पैर में, तो उसके लिए दूसरा कांटा चाहिए, वो हाथ में है, दो पैर में लगे कांटे, एक कांटा अपने दूसरा ले लिया, इस कांटे को हटा दे। उसके बाद सोचे इन कांटे को तो हटा दिया, इसने मुझे सहायता किया था, उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी बात नहीं। तो हाथ में जो कांटा है वो कब तक उसकी आवश्यकता है? दो कांटों को निकालने के लिए, अर्थात देह वासना और वाह, वो हट गया तो इसको भी फेंक दीजिए बाद में। शास्त्र वासना ये हो गई अनात्म वासना, उसके बाद दूसरी है आत्मवासना। वो यद्यपि वासना नहीं माना है, अतः निरंतर आत्माकार बनती। ऐसे जो आत्मवासना वाला जो ज्ञानी है उनके लिए कोई चिंतन आदि आवश्यक नहीं होता है, उसी को ही उन्हीं वासना को लेकर और भी विभाजन किया है। पहले भी सत्र में हमने बताया था, एक बार एक है सुप्त वासना, दूसरी एक है तनुकृत वासना, तीसरी है दग्ध वासना। सुप्त वासना का मतलब जिनकी वासना अभी तक सो गई है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति सोया है, अभी सोया हुआ व्यक्ति को उठाना हो तो क्या करें? जैसे बृहदारण्यक में उसको जाके अजात शत्रु ने उसको उठा दिया था, थपथपाया तो उड़ जाएंगे तुरंत। वैसे ही हमारे अंदर कितनी वासना पड़ी है, सोए वस्तु आने पर फट जाग जाएगी, नष्ट नहीं सोई है। माना है योग सूत्र में, जिस समय में किसी के अंदर क्रोध आता है उस समय में राग नहीं रहता उसके अंदर, एक साथ नहीं बनेंगे। तो क्रोध आ रहा है उसके समय में राग रहेगा नहीं, ऐसी बात नहीं, राग पड़ा रहेगा। उस क्रोध ने क्या किया, उसको दबा दिया है, क्रोध ने क्या किया, दबा दिया। और उसी प्रकार आप किसी में यदि आसक्त हो रहे, राग उत्पन्न हो रहे, तब तक आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध को उसने दबा दिया। इसका मतलब क्रोध उत्पन्न होने की वासना नहीं, ऐसी बात नहीं, सभी पड़ी है, किंतु उद्बुद्ध वृत्ति ने दूसरे को दबा दिया है। तो वैसे ही हमारे अंदर कितने जन्म जन्मांतर की वासना है ये नहीं बता सकते। तो भाष्यकार ने बोला तंतु जालावत फैली, इतनी फैली, किंतु सोई है, विषय आने पर अपने आप जग जाते, इसलिए उसको कहते सुप्त वासना। अज्ञानी की जो वासना है ये सुप्त वासना है। दूसरे एक है तनुकृत वासना, तनुकृत का मतलब है शिथिल किया, ढीला किया आपने, कमजोर बना दिया। साधना करते करते उपासक ने क्या किया, उसको इतना शिथिल कर दिया, नष्ट नहीं हुई है किंतु शिथिल होना, जैसे बोलते हैं अभी मैं शिथिल हो गया, हमारे से कोई काम नहीं हो रहा, मरा नहीं अभी तक, शिथिल हो गया। तो वैसे ही वासना इतने शिथिल हो गए, जल्दी उठने वाली नहीं, किंतु उसको आप अच्छे प्रकार से भोजन है वैसे दे दे, धीरे धीरे वो भी जग रहा। तो इसलिए उपासक के अंदर है, साधक के अंदर जो वासना है वो तनुकृत वासना मानते, उसको जगने के लिए समय लगे, जगेगी नहीं ऐसी बात नहीं, किंतु समय लग सकता। और ज्ञानी की जो वासना है दग्ध वासना है, दग्ध का मतलब जिसको आपने जला दिया, जलाना मतलब ज्ञान अग्नि के द्वारा। तो उसी को लेके हम बता दिया, जिसके अंदर सारी वासना जल गई है, उसके अंदर कोई वासना ही है ही नहीं। ऐसा जो जिसने वासना जला दिया उसके दृष्टि से सारा जगत क्या है, इंद्रजाल के समान है। इंद्रजाल मतलब जादूगर ने दिखाया हुआ खेल के समान है, और उसके अंदर कोई ना चंचलता भी नहीं रहेगी। देखिए चंचलता आती है मन के अंदर कभी, चंचला तो आती है ना, चंचलम ही मनहा कृष्ण, ये अर्जुन का प्रश्न है हमारा नहीं। तो चंचला तो आती है वासना को लेकर, जिसके अंदर जितनी वासना मजबूत है उसके अंदर उतनी ही चंचलता है, और जिसके अंदर जितनी वासना कम होती जाए उतने वो शांत होते जाता है, गंभीरता आ जाती है, ये नियम है। तो इसलिए इसके अंदर चंचल भी नहीं रहेगा। और कुतो मनसि वासना, मन में उसके अंदर कोई वासना नहीं रहेगी, जला दिया। उसको लेकर आगे प्रश्न कर रहे हैं, पांचवे में देखिए थोड़ा भूमिका है उसमें, 105 105 है ना। देखिए भवतु एवं प्रकृते किमायातम इत्यता आहा। पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है भवतु एवं, आपने कहा जो ज्ञानी है तत्ववित्त है उसके अंदर कोई वासना नहीं रहती, सारी जला दिया, ठीक है। ऐसा होने पर भी हाँ भवतु आगे एवं है, यण हो गया भवत्वेवम, पदच्छेद करेंगे तो है ना, भवतु आगे एवं ऐसा है तो भवत्वेवम हो गया, यण हो गया। तो प्रकृति की मायातम, जो प्रकरण चल रहे उसमें क्या आया, आपने तो बता दिया, किंतु प्रकरण में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो प्रकृति में क्या आ गया। इत्यता ऐसा शंका करने पर उत्तर दे रहे आहा सिद्धांति, श्लोक में देखिए, एवं नास्ति प्रसंगोपि कुतो स्याति प्रसंजनम्, प्रसंगो यस्य तस्येवा संकेताति प्रसंजनम्। एवं एवं बोल तो इस प्रकार तत्ववित्त को, एवं शब्द है पूर्व का परमत, पूर्व में जो चल रहा था किसको लेकर, तत्ववित्त को लेकर, क्योंकि उसके अंदर कोई वासना नहीं रहती, क्योंकि दग्ध वासना है ना, तो उसको वासना नहीं कहा जाते, कहने के लिए वासना माना, क्यों वासना नहीं है तो भी वासन माना क्यों, हाँ व्यवहार कर रहे, जैसे चना को आपने भुना दिया, चना तो कहेंगे ना किंतु अंकुरित नहीं होगा, खा तो सकते आप, वैसे ही इन वासनों के द्वारा प्रारब्ध को भोग कर सकते हो, कौन जाने अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित होने के लिए आपके अंदर वासना चाहिए, संचित कर्म चाहिए, इसलिए बोल रहे तो बोल रहे एवं, एवं बोल तो इस प्रकार, किस प्रकार, ऊपर जो बताया था उस प्रकार से तत्ववित्त को, प्रसंगो अपि नास्ति, प्रसंगों को मतलब विधि और निषेध प्राप्ति रूप प्रसंग, इसको लेके चल रहा था पीछे, ये विधि और निषेध किसके लिए है, शास्त्र में दो है ना, एक विधान, विधि मतलब विधान, जहां आदेशात्मक वाक्य होता है उसको विधि माना जाता है, जैसा करो करना चाहिए आदेशात्मक, नहीं करना चाहिए मत करो, ये निषेधात्मक वाक्य है, ये जो निषेधात्मक वाक्य है ये किसके लिए? ज्ञानी के लिए नहीं है, वही बता रहे। नास्ति प्रसंगो, प्रसंगो अपि नास्ति, वहां से लीजिए, प्रसंगो अपि। प्रसंग कहते हैं स्मृतस्य अनपेक्षत्वम्, जो प्रकरण चल रहे उसी को लेके होता। प्रसंग चल रहे विधि और निषेध का, विधि और निषेध, वो प्रसंग चल रहा था। वो जो प्रसंग है, तभी बोलते हैं ना आप अप्रसंगिक बोल रहे हो। अप्रसंगिक मतलब प्रकरण को छोड़ करके कुछ अन्य यदि बोलेंगे तो अप्रासंगिक। तो उसी प्रकार यहां प्रसंग का मतलब विधि और निषेध का प्रसंग। नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है, किनके लिए? तत्ववित महापुरुष को, जिसकी वासना दग्ध हो गई ऐसा महापुरुष को। तो कुतोहो अस्य अति प्रसंजनम, अस्य बोलतो पूर्व पक्ष ने कहा दिया था, तो विधि और निषेध का उल्लंघन करेंगे ज्ञानी, तो जाने कैसा मानेंगे हम? शास्त्र का यदि उल्लंघन करे उसको जाने कैसा मानेंगे? ये पूर्व पक्ष का भाव था। तो देखिए उल्लंघन कौन करेंगे? जिसके लिए विधान है वही उल्लंघन करेंगे ना, और जिसके लिए विधान ही नहीं तो वो क्या उल्लंघन करेंगे? तो इसको लेके बोल रहे, तो ये बता रहे देखिए, कुतो अस्य अति प्रसंजनम कुतो, वहां वाई कर दीजिए। तो पहले कह दिया निषेध उसको माना जाता है, अतिक्रमण उसको माना जाता है प्राप्त हो, प्राप्ते सति निषेधः, जो प्राप्ति ही नहीं अब निषेध नहीं कर सकता है। अतिक्रमण का प्रसंग हो उसको यदि ना करे तभी अतिक्रमण माना जाता है, प्रसंग ही नहीं, वो ही बता रहे। तो प्रसंगो नास्ति एवं, इसलिए अस्य अति प्रसंजनम कुतः, अस्य मतलब विधि और निषेध, अस्य अस्य शब्द से लेना विधि और निषेध। तत्वज्ञानी के लिए विधि और प्रतिषेध का उल्लंघन कहां से आएगा? प्रसंग ही नहीं है विधि और निषेध का, तो आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं पूर्व पक्षी जी? विधि और निषेध का प्रसंग लागू ही नहीं है, अब उल्लंघन कर रहे करके कैसा बोल रहे? संभव नहीं, यही बोल रहे। अस्य शब्द से यानी कि अस्य है आगे अति प्रसंजन है, ऐसा पदच्छेद कर दीजिए, कुतो को आगे जोड़ दीजिए। वो पूर्व पक्षी से प्रश्न कर रहा है कौन? सिद्धांत। अस्य अति प्रसंजनम कुतो, अस्य मतलब ये विधि और प्रतिषेध है उसका अति प्रसंजनम, अति प्रसंजन का मतलब अतिक्रमण, उल्लंघन, ज्ञानी उल्लंघन करेंगे ये कहां से आएगा? प्रसंग ही उसको नहीं है। तो वो पूछेंगे अच्छा तो उल्लंघन किसका होगा, कौन उल्लंघन करेंगे? तो बोल रहे यस्य प्रसंगो तस्यैव, ये उत्तर है। यदि प्रश्न नहीं है अब ऊपर से जोड़ दीजिए, ठीक है आपकी बात मान लिया। क्या ज्ञानी के लिए कोई प्रसंग नहीं है किसका? विधि और निषेध, इसलिए उल्लंघन नहीं करेंगे। किंतु उल्लंघन कौन करेंगे? तो सिद्धांत जी बोल रहे जिसके लिए प्रसंग है वो उल्लंघन करेंगे। तो ये बोल रहे यश, यश का मतलब यहां अज्ञानी, यश शब्द से लेना जिस अज्ञानी के लिए विधि और निषेध का लागू है, यश शब्द से लेना। ये षष्ठी है, यश्य बोल दो अज्ञानी पुरुषस्य, अज्ञानी पुरुष को। तो अज्ञानी पुरुष को ही विधि और निषेध लागू है, उसके लिए प्रसंग हो गया, ज्ञानी के लिए प्रसंग नहीं है तो किसके लिए प्रसंग है? अज्ञानी के लिए हो गया। किसका प्रसंग? विधि और निषेध का। तो तस्यैव संकेत, तस्यैव अति प्रसंजनम संकेत, वहां नम यस्य शब्द से जिसको लिया था उसी को ही तस्य शब्द से लीजिए। तो यस्य शब्द से किसको लिया था? अज्ञानी। तो अज्ञानी को प्रसंगता, अज्ञानी के लिए प्रसंगता, कौन सा प्रसंग? विधि और निषेध। और उसको लेके आप शंका कर दीजिए, अतिक्रमण और निषेध वही बोल रहे। तस्यैव बोल दो, उसी अज्ञान को, अज्ञानी को ही अति प्रसंजनम। अति प्रसंजन का मतलब अतिक, प्रसंजन का मतलब प्राप्त, प्रसंजन कहते हैं प्राप्त है उपस्थित, और उसको अतिक्रमण करना अथवा उल्लंघन करना, तो उसी के लिए ही क्या है? अतिक्रमण होगा। ज्ञानी के लिए प्रसंग भी नहीं है इसलिए वहां अति प्रसंग भी नहीं है। टीका में देखिए, टीका में कोई विशेष नहीं है, एवमिति है ना, उसमें एवमिति करके कश्यः तर्रि असि प्रसंगा इत्यताः। पूर्व पक्षी पूछ रहे, अच्छा सिद्धांति जी आप ये बता दीजिए, ज्ञानी के लिए तो अतिक्रमण नहीं है, उल्लंघन नहीं है, क्यों नहीं उल्लंघन? प्राप्ति ही नहीं, प्रसंग ही नहीं, तो ये तो बता दीजिए किसके लिए अति प्रसंग होगा। तो बता रहे, जैसा मान लीजिए जिसका पेट भरा है तो भोजन करना ही नहीं, तो भोजन किसके लिए? तो भूखा है उसके लिए, और यदि भोजन रखा है वो नहीं करेंगे तो अतिक्रमण हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, वैसे ही बता रहे। कश्य तर्री, यहां भी तर्री है, बाद में अति प्रसंग है, आगे है ना, यण हो गया, तर्यास प्रसंग हो गया। तो कश्य अति प्रसंग, तो ये बताओ किसके लिए अति प्रसंग होगा? इति अत, यण हो गया, इत्यतः, इति है बाद में, अतः है, यता नहीं है, अतः एण हो गया, इत्यता बन गया। ऐसा आशंका करने पर, ऐसा शंका होने पर उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा, श्लोक में जो उत्तरार्ध है ना, प्रसंगो यस्यः तस्यैव शंक्यते अति प्रसंजनम्। जिस अज्ञानी के लिए, अर्थात यश्य बोल दो, जिस अज्ञानी को विधि और निषेध लागू है, और यदि वो विधि और निषेध नहीं माने तभी उसके लिए क्या माना जाता है? अति प्रसंग माना जाता है, ये बता दे। तो दोबारा बता रहे, एवं क्वादृष्टम इत्यतः, पूर्वपक्षी शंका कर रहे हैं, ठीक है आपने कहा जिसका कोई प्रसंग ही नहीं है वह अतिक्रमण भी नहीं माना जाता है, इसके लिए कोई दृष्टांत है, और दृष्टांत और दृष्टांत के द्वारा आप समझा दे दो। ये बोले क्वा, क्वा शब्द है ना कुत्रार्थ में, किमको को आदेश होता है, किमक क्वा एक सूत्र है, तो कुत्रः सप्तमी अर्थ में क्वा होता है, कस्मिन, कुत्र, क्वा, ये सब सप्तमी अर्थ में होता है, कस्मिन भी बनता है, त्रल करने से कुत्र बनता है, और क्वा करने से क्वा, एक ही अर्थ है। तो क्वा, क्वा बोलते कुत्र, तो प्रश्न कर रहे, एवं क्वा दृष्टांतम इत्यतः, एवं बोल दो इस प्रकार, ये दृष्टांत कुत्र कहाँ है, देखा जाता है कि कोई दृष्टांत? ये पूरा भाष्य सिद्धांत बोल रहे, हाँ देखो विद्यारण्य स्वामी जी उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, छठवा देखिए, 106 विद्या भावान्न बालस्य दृश्यतेति प्रसंजनम् शात्कुतोति प्रसंगोश्च विद्याभावे समे सति। जैसा एक दृष्टांत दे रहे लौकिक दृष्टांत, जैसा मान लीजिए कैसा कोई विशेष जगह में लिखे रहता है, बोर्ड लगा रहता है, प्रोहिबिटेड, प्रवेश नहीं कर सकते। यदि प्रवेश करेंगे तो 1000 जुर्माना और 6 महीने आपको जेल में, बोर्ड लगा है। और छोटा सा बालक खेलते खेलते गया अंदर, क्या उसको पकड़ के जुर्माना लगाएंगे? नहीं ना, उससे 6 महीने। क्यों? वो बालक है, ज्ञानी। और यदि कोई राष्ट्रपति हो अथवा प्रधानमंत्री गए, क्या उसको पकड़ के ले जाएंगे? उसके लिए भी ना जुर्माना भी है ना दंड। तो बोर्ड किसके लिए लिखा है? वो बालक के लिए भी लागू नहीं है, प्रधानमंत्री को भी लागू नहीं, राष्ट्रपति को, बीच वाले लोगों के लिए। तो वो यदि गए उसको पकड़ेंगे, दंड भी मिलेगा। तो वैसे ही यहां बालक का दृष्टांत के द्वारा समझा देंगे। विधि अभावाद, यहां विद्या अभाव है ना, विधि है अगे अभाव एण हो गया, विद्या अभावाद। विधि के अभाव होने से किसके लिए? बालस्य, बालस्य विधि अभावा न दृश्यते अति प्रसंजनम। यदि मान दीजिए वो बालक ने उसको अतिक्रमण किया, जो खड़ा है वो पहरेदार, अरे बालक तूने अतिक्रमण किया है, तुझे दंड मिलेगा। तो बालक उसको देखते रहेगा कि छोटा सा, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उनके लिए विधि नहीं है, इसलिए वो अतिक्रमण भी नहीं माना जाता, क्योंकि अत्यंत अज्ञानी। वैसे ही अत्यंत छोटा है बिल्कुल किसी, उसके लिए भी कोई नियम नहीं, पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए नहीं, किंतु बीच वाले जो पहुंचना चाहते हैं उनके लिए नियम होता है। तो ये बोल रहे विधि अभाव, वहां से लेंजी बालस्य, बालस्य बोल तो बालक लौकिक दृष्टा, विधि अभावात ताको ना हो गया है, अला करेंगे तो विधि अभावात, जैसा सन्नच्युता सत है, सन्नच्युता बनता है, अला करेंगे तो अभावात पंचम्यंत है। तो बालक को विधि अभाव होने से न दृश्यते, देखिए यहां निषेध है ना, ना है निषेध, निषेध अधिक से अधिक क्रिया के साथ अन्वय होता है, जो निषेध होता है ना वो क्रिया के साथ। यद्यपि देखिए यहां ना पहले दिया है, विधि अभावाद ना है, किंतु उसका अन्वय किसके होगा? ना दृश्यते, क्योंकि निषेध का क्रिया के साथ विशेष संबंध होता। क्या नहीं देखा जाता है? अति प्रसंजनम, अति प्रसंजन मतलब विधि और निषेध का उल्लंघन, न वहां विधि का अथवा निषेध का, दोनों दोनों वहां नहीं देखा जाए। जैसा मान लीजिए ये हुआ विधि का, निषेध का मान लीजिए, जैसा गंदा पदार्थ है उसको स्पर्श नहीं करना, स्नान करना है, और छोटा सा बालक है उसमें अपने मल में थप थप मारता है, क्या निषेध लागू है क्या उसको? निषेध भी लागू नहीं, अपने ही मलमूत्र में फटफट मारते रहता, छोटा सा, बहुत छोटा, जैसे जैसे विचार आता वो भी घृणा करने लगता, तो निषेध भी नहीं, वो अन्य लोगों को निषेध है, यही बोल रहे। तो ना को वहां जोड़ दीजिए, अति प्रसंजनम न दृश्यते कश्य बालस्य, वहां लेना। तो बालक जो बालक है उसको अतः उसके लिए विधि और निषेध का अति प्रसंजन नहीं देखा जाता है। तो उसी प्रकार स्यात् कुतो अति प्रसंजनम अश्य अश्य शब्द के द्वारा तत्ववित महापुरुषस्य अश्य शब्द है ना, यद्यपि यहां शेष्टि है, अश्य बोल तो इसको, हम किसको नहीं बता रहे, किंतु सर्वनाम है, पूर्व का परामर्श करता है, पूर्व में जिसका प्रकरण चल रहे उसी को लेकर ही होता है, पूर्व में ज्ञानी का प्रकरण चल रहा था इसलिए अश्य शब्द के द्वारा ज्ञान। ऊपर का हो गया दृष्टांत, श्लोक में है ना, विद्याभावाद नाबालस्य दृश्यते अति प्रसन्न, ये हुआ दृष्टांत। और नीचे का जो पंक्ति है ना ये दाष्टांत, उसमें बता रहे अश्यः, अश्य मतलब तत्ववित्त महापुरुषस्य अति प्रतंजनम विधि अभावे समेसति, उनमें कोई विधि नहीं है, तत्व पुरुष के लिए कोई विधि क्यों नहीं है, समय सत्य, क्योंकि वो समत्व भाव को प्राप्त किए ना, सम ब्रह्मेति किए, समान है ब्रह्म तत्व, ब्रह्म को ही समान माना है, बाकी कोई समान नहीं है, जो माया है दृश्य है वो असमान है, समान नहीं रहेगा। जैसा मान दीजिए हमारे शरीर में भी दो है, एक विषम है एक सम है, नेत्र है, नेत्र से हमारे नाक अलग है, नाक से हाथ अलग है, हाथ से पैर अलग है, किंतु नेत्र को देखने वाला, हाथ को देखने वाला, पैर को देखने वाला, उनमें क्या भेद है क्या, वो सम हो गए, उनमें कोई भेद नहीं। इसी प्रकार समय सती, सम का मतलब है सम परमात्मा स्वरूप में स्थित होने पर, आत्मा स्वरूप में जिसमें स्थित हो गया उसके लिए विद्या भावे, यहां विधि है आगे अभाव है, ऋण हो गया, उनके लिए कोई विधि नहीं है। तो अश्यः समे सति विद्या भावे अति प्रसंजनम कुतो स्यात्, अति प्रसंग कैसा हो सकता है, अर्थात अति प्रसंग उसके लिए नहीं है। तो यही बता दिया, टीका में देखिए, विद्याभावादिति दाष्टांतिके योजयति, ये नीचे का है ना, विद्याभावे सति करके, ये है दाष्टांत, देखिए दृष्टांत और दाष्टांत, दृष्टांत बोल तो दृष्टः वादी प्रतिवादी निर्णितो अर्थः, दृष्ट का मतलब निर्णित, वादी और प्रतिवादी दोनों को सम्मत हो उसको कहते हैं दृष्टांत। जैसा बालक के विषय में दोनों को सम्मत है, वादी भी मान रहे प्रतिवादी, और दाष्टांत कौन है यहां, तत्ववित्त, प्रतिवादी कहां सम्मत है, तो उसको समझा रहे वो, दृष्टांत को माध्यम बनाकर, जैसा वहां दृष्टांत में है बालक, इसी प्रकार ज्ञानी भी, क्योंकि दृष्टांत में बालक को विधि निषेध इसलिए लागू नहीं है, वो बिल्कुल अत्यंत अबोध है, दाष्टांत में वो अबोध नहीं है, आगे उठाएंगे प्रश्न, वो अत्यंत बोध स्वरूप में स्थित है दाष्टांत। जैसा अत्यंत अबोध बालक के लिए कोई विधि निषेध नहीं, वैसे ही अत्यंत श्रेष्ठ पद में पहुंचा हुआ व्यक्ति को भी विधि निषेध, वैसे ही ये जो परम पद को प्राप्त किया उसके लिए शास्त्र विधि निषेध नहीं है, ये दाष्टांत से समझा रहे, यही बता रहे, दाष्टांतम योजयति करके, शादिति करके, वो पर है ना, समय करके, शाद कुतो अति प्रसंगो अश्य विधि अभावे समे सति। ये हुआ दाष्टान्त। दोबारा आक्षेप कर रहे, देखिए पूरा पक्ष का काम ही ये शंका का। अच्छा, ये पूरा पक्ष हमारा सहायता ही करता है, मजबूत करता है ना। तो ये बोल रहे बालस्य विधि अभावे, विधि अभावे है ना, यहां भी विधि आगे अभाव है। विधि अभावे बालस्य प्रयोजकम अज्ञात्वम अस्ति। बालक के लिए वहां विधि लागू नहीं है, बालक के लिए वहां नियम नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है? प्रयोजकम अज्ञात्वम, उसका जो प्रयोजक है बालक को पता नहीं, कोई प्रयोजक का पता नहीं, इसलिए वहां विधि लागू नहीं। तो ये बोल रहे बालस्य विधि अभावे, बालक के लिए विधि नहीं है, उसके लिए कारण क्या है? प्रयोजकम अज्ञत्वम, उसका जो प्रयोजन है, उसका फल है, उसका लक्ष्य है, कोई बोध नहीं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि उसका उल्लंघन करने से मुझे क्या होगा और उसे कोई दंड मिलेगा, कोई पता नहीं। इसलिए बालक के लिए वहां विधि नहीं हो रहे, ये बोल रहे पूरा पक्ष। अस्ति ही प्रयोजकम अज्ञातत्म अस्ति, बालक के लिए विधि लागू नहीं हो रहे, उसका कारण कौन है? अज्ञानत्व है, बालक के अंदर जो अज्ञान पड़ा है वो कारण हो गया, उस कारण से विधि वहां प्रयोजक नहीं हो रहा। देखिए प्रयोजक कहते हैं कारण, साक्षात अथवा परंपरा या जो कारण बनता है उसको प्रयोजक कहते हैं। कारण दो प्रकार का होता है ना, एक साक्षात होता है, एक परंपरा है, उसको प्रयोजक कहते हैं। कार्य को कहते हैं प्रयोज्य, उसको प्रयोज्य। तो वहां प्रयोज्य शब्द क्यों किया? कार्य करना चाहिए, कार्य होता है साक्षात, कारण भी होता है साक्षात। तो परंपरा से जो होता है उस कारण का नाम है प्रयोजक कहते हैं, और साक्षात होता है उसको कारण का। ये थोड़ा अंतर किया है। तो इसलिए यहां विधि और निषेध ये प्रयोजक हो गया, प्रवृत्ति कर रहे हैं ना, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। कौन बोल रहे? शास्त्र बता ना, विधि विधि बोल रहे ये करना चाहिए, निषेध बोल रहे ये नहीं करना चाहिए। तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए बालक को लागू नहीं हो रहे, जैसा इसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए बाला को लागू नहीं, मलमूत्र में थपथपाना नहीं चाहिए, ये भी लागू नहीं, निषेध। उसका कारण कौन है? अज्ञान। तो विधि निषेध प्रयोजक का कारण हो गया कौन? अज्ञान। बालक के अंदर अज्ञान होने से उसका प्रयोजक नहीं है। किंतु ये तो ज्ञानी तो अज्ञानी नहीं है, तो महाज्ञानी है वो, सारा ज्ञान को नष्ट। ये बोले न विदुषा इति आशंक्या, विद्वान बालक के जैसा तो है नहीं, उसके अंदर कोई अज्ञान है नहीं, तो उनके लिए विधि और निषेध लागू होना चाहिए। बालक को तो छूट है, बालक को क्यों छूट है? बिल्कुल अज्ञानी, उसको पता ही नहीं इसलिए छूट। ज्ञानी को तो पता है, उसके अंदर अज्ञान है ही नहीं, अतः ज्ञानी को विधि और निषेध लागू है। ये कौन बोल रहे? पूर्व पक्षी सिद्धांति का भाई है। तो ये बोल रहे इति आशंक्य, यहां भी यण हो गया इत्याशंक्य में। तो यहां तक प्रश्न उत्तर दे रहे तस्य अज्ञान अभावे पे। तो यहां दो भाग करके समझा रहे सिद्धांत, ऊपर समझ लीजिए। विधि अत्यंत अज्ञानी को भी कोई लागू नहीं होता है, और उस तत्व को पहुंचने के बाद भी उसके लिए भी कोई लागू नहीं। तो इसलिए दो प्रकार का मान करके समाधान दे रहे। जैसा मान लीजिए कोई जंगल में जा रहे व्यक्ति और जो व्यक्ति है विवेकी है उसके अंदर निर्भीत है, वो शब्द सुन करके वो भय उसको भी भय नहीं होता है, और एक बिल्कुल भयरा व्यक्ति है उसको भी भय नहीं होता क्योंकि शब्द ही नहीं सुन रहे। जो बहरा है वो जंगल में बहर कम होता है, और जो कान जिसका तेज है थोड़ा शब्द सुने घड़ी आवाज हो रही कोई शेर है अथवा कोई आ रहेगा, ठीक है। बहरा है व्यक्ति उसको भी भय नहीं हो रहा है, और जो धीर पुरुष है उसको भी नहीं हो रहा है, किंतु कारण दोनों का अलग। वैसे ही यहां बालक के लिए जो विधि निषेध नहीं है अज्ञान के कारण, और तत्ववित्त के लिए इसलिए है वो इससे ऊपर पहुंचा है, विधि निषेध से भी ऊपर पहुंचा है ज्ञानी होने से। यही बता देगी तस्या, तस्या मतलब तत्ववित्त पुरुष। यहां जो तस्या शब्द आ गया है ना, शंक्या तक पूर्व पक्ष है, इति आशंक्या यहां है ना, यहां तक पूर्व पक्ष है। आगे जो है ना तस्या अज्ञत्वा अभावे अपि, ठीक है, तस्या है बाद में अज्ञत्व है अकसवर्ण हो गया, और उसके बाद अभावे यहां भी अकसवर्ण हो गए, पदच्छेद कर दीजिए तस्या अज्ञत्वा अभावे अपि। तस्या शब्द से लेना ज्ञानी, वो अज्ञत्व बोल दो अज्ञानी नहीं होने पर भी विधि अभाव प्रयोजकम। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे, यहां पूर्व पक्षी नहीं है सिद्धांति है, सिद्धांति कहे ज्ञानी के अंदर अज्ञानत्व तो अभाव है हम मानते हैं, पूर्व पक्षी कहेंगे उसको विधि क्यों नहीं लगेगा, तो बोल रहे उसके लिए सर्वज्ञत्वम, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ के लिए कोई विधि लागू नहीं हो, बिल्कुल अल्पज्ञ है उसके लिए भी विधि नहीं है और सर्वज्ञ के लिए विधि नहीं है। क्यों नहीं है? विधि तो किसी ना किसी बनाया है ना, विधि का मतलब शास्त्र, तो शास्त्र कहां से आया? तस्या महातो निश्वसितः बृहदारण्यक के बोल ऋग्वेद यजुर्वेद, तो ईश्वर के द्वारा शास्त्र प्रकट हो गया। तो ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ सर्ववित्त मुंडक में है, सर्वज्ञ सर्ववित्त ज्ञानमया तप मुंडक में बता। तो सर्वज्ञ सर्ववित्त ईश्वर के द्वारा ही विधि और निषेध प्रकट हो गई, और तत्ववित्त पुरुष भी क्या है? सर्वज्ञ हो गया, उसी से ही शास्त्र निकल गए, और शास्त्र उसके लिए कैसे नियमित करेंगे? इसलिए सर्वज्ञ होने के कारण उसको विधि निषेध नहीं होता, ये बता रहे। बस इतना अंतर है, बालक में विधि निषेध का अभाव है अज्ञानता के कारण। अज्ञान बोल तो अत्यंत शब्द जोड़ दीजिए, केवल अज्ञान नहीं अत्यंत अज्ञान है। और तत्ववित्त के अंदर है पूर्ण सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कल्प नहीं लेना, सुना है ना, कल्प कल्प मतलब सर्वज्ञ सदृश, कल्पज प्रत्यय, सर्वज्ञ के सदृश नहीं लेना, उनके लागू है विधि नियम, किंतु पूर्ण सर्वज्ञ इसलिए मर रहे। कल्पज प्रत्यय होता सदृश, जैसे योगी लोग वो सर्वज्ञ कल्प मानते, मतलब सर्वज्ञ के समान है पूर्ण नहीं, मतलब बोध होता है उनको। हाँ, ईश्वर के साथ जो अभेद होता है वो पूर्ण सर्वज्ञ, मतलब जो तत्वज्ञान एक होता है ना आत्मा के साथ परमात्मा के साथ, ब्रह्मा भी हाँ कार्य कारण ब्रह्म को लेकर बोल रहे हैं, तो उसके साथ अभेद होता, और योगी लोग है वो सर्वज्ञ कल्प है, वो पूर्ण सर्वज्ञ है। देखिए ब्रह्म के साथ अभेद हो गया, अभेद होने के बाद वही उपाधि के द्वारा क्या ईश्वर बन गया। जैसा मान लीजिए कोई घड़ा है, तो घड़े के अंदर क्या आकाश है, जब तक वो घड़ा है तब तक वो आप क्या बोलते हैं, घटाकाश। वो केवल परिचिन्न है, उसी में रहेगा। घटा आपने फोड़ दिया वो क्या हुआ, महाकाश। दूसरे घड़े में भी वही है, दूसरे घड़े में भी महाकाश रूप से। वैसे ही यहां ज्ञानी ने अपना अज्ञान रूप घट फोड़ दिया, तभी वो क्या हुआ, ब्रह्म स्वरूप हो गया। वही ब्रह्म ही ईश्वर बना है ना, ईश्वर को अलग थोड़ा बना है। ज्ञानी ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म से अभिन्न, तो ब्रह्म यदि ईश्वर है ज्ञानी भी क्या हो गया, सर्वज्ञ हो गया। इस प्रकार वो सर्वज्ञ माने, जब तक भेद दृष्टि है वो सर्वज्ञ कल्प है, अभेद होने के बाद वो सर्वज्ञ स्वरूप है, ये अंतर माना है। तो इसलिए बोल रहे हैं सर्वज्ञत्वम अस्ति इत्यतः, इसी बात को बता रहे। देखे न किंचित वेत्ति बालश्चेत् सर्वं वेत्तेव तत्ववेत् अल्पज्ञस्येव विदयः सर्वेषु नान्ययोर्द्वयोः। उसको लेके आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।